www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. آخری میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے کہ مصیبتیں آتی تھیں، دشمنوں کی طرف سے بھی لان تان اور جو مصیبت کی چیزیں ہوتی تھیں سب وہ پیش کرتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر دلا رہے ہیں، صبر کی تلقین فرما رہے ہیں. جو ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے وہی نبی کے لیے بھی صبر کی تلقین ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. تصور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے ساتھ. رب کا فیصلہ جب ہے تو آپ کو بھی ماننا ہے، جیسے پوری امت مخلوق کو ماننا ہے آپ کو بھی ہماری بات کو ماننی، اس میں کوئی فرق نہیں. اپنے رب آپ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اور جو کچھ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سے ہرگز بھی پریشان نہ ہو. فیصلے کر رہے ہیں جو دشمن ہیں تو فیصلے مخالفت کریں ہی گے. نبی کو اتنی تعلیم ہے، مولانا زبردست تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہت شریف ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے معوذت ہے، سب کے لیے رہبری ہے. یہ جو کچھ وہ سازشیں کر رہے ہیں ان سے ہرگز آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. وہ تھوڑا بہت چیٹیں آ جائیں اس کی پرواہ نہ کیجیے، اسی میں آپ کی ترقی. سب کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر طبعی تاثرات سے دل پر کچھ ملال ہو، بوجھ ہو، تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے. طبعی طور سے ہر شخص کو، نبی کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. نبی پر بھی مصیبت آتی رہتی تھی، اس وقت بھی آپ کو صبر کی تلقین فرمائے. یہ راستہ یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا، عافیت کا یہی ہے. ان سے ہرگز پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں. سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے. ابھی کوئی کہتے ہیں مکان ہمارے وقت ایسے لوگ پولیس کا پہرا ہمارے پر ہے، پڑا گا ہے، ابھی مطمئن ہو جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری حفاظت میں آپ ہیں، اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر طبعی تاثرات سے دل پر کچھ ملال اور بوجھ ہو، تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہیے. اللہ کو یاد کیجیے، ایک نہ ایک دن آسانیاں آئیں گی، کلفتیں دور ہوں گی، سہولتیں آئیں گی. گھبرائیے نہیں، نبی کو یہ تعلیم. کچھ ملال ہو اور بوجھ ہو تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے. جس وقت کہ آپ اٹھے سو کر تہجد کے وقت یا مجلس سے، اور آپ کے کسی وقت بھی یاد آ جائے تو ہم کو یاد کیجیے. جب بھی ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ بھائی تہجد کے لیے خاص نہیں متوجہ ہونے کا، تو اس آگوت بھی متوجہ ہو سکتے ہو. اللہ تو ہر وقت جاگ رہا ہے، بیدار ہے. یہ نہیں کہ آپ تحجد ہے، متبرک وقت ہے، بہت سنا ہی آپ نے کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، کتنی برکات ہیں، مگر اور دن کے اور حصے ایسے نہیں کہ اس میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے. اللہ کے لیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رات میں تو اللہ جاگتا ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہم کو نیند آتی ہے لیکن اللہ تو جاگتا ہے، اور اس وقت تو ہم کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ تو جا ہی رہا ہے، تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کی طرف توجہ بہت بڑی حصے میں بھی اس کی پاکی و حمد کیا کیجیے. مثلا عشاء کا وقت، عشاء کا وقت دیجیے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی جو کہ وقت فجر ہے، ستارے ڈوب گئے سورج نہیں گرا ہے، اس وقت نہیں دیا وہی عشاء کا وقت ہے. جو وقت فجر ہے ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا تسبیح کے بوجھ کو کم کر دے گی. ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا وہ تسبیح قلب کے بوجھ کو کم کر دے گی. یہ ہے علاج. صحابہ کوئی علاج تھا ہم لوگ کے لیے نہیں علاج ہے. ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا تسبیح قلب کے بوجھ کو کم کر دے گی، اور رجوع الی اللہ کی نعمت سے ایسی فرحت حاصل، اور رجوع الی اللہ کی نعمت سے ایسی فرحت نصیب ہوگی کہ ظاہری احوال و واقعات سے دل پر واقع ہونے والا بوجھ اور غم کم ہو جائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مالا مال اللہ کے یہاں سب کا علاج موجود ہے، بس وقت ہے، جب جس کے لیے وقت مقرر جو ہے اسی وقت میں ہوگا. وہ سب بحمد ربک حین تقوم، یہ تفسیر میں اکثر مفسرین تہجد کے وقت مراد لیتے ہیں، حین تقوم، جیسے کہ حدیث عبادہ ابن ثابت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے درمیان کسی حصے میں بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد یہ کہے، رب اغفر لی، ہماری مغفرت کے بعد، یا کوئی اور دعا مانگے، نم میں فیلی نہیں بلکہ جو دعا کسی فضیلت کی چیز ہے. اپنے نبی کو یہ علاج بتا رہے ہیں اللہ تعالی، علاج تو وہی رہے گا، کرونا کا علاج وزیر اعظم کا الگ ہوگا اور دوسرے کا الگ، اسی کا علاج ہے، علاج ایک ہی رہے گا. جو صبر اور سکون جو ہم کے لیے وہی نبی کے لیے بھی ہے. اب وہ عمل کرتے ہم نہیں کرتے، بس ہی پر علاج تو وہی یعنی تسلیم، وہاں بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. وقت قریب آپ کا ہے، فوج در فوج جو مسلمان ہو رہے ہیں، اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو جانے کا وقت ہے، کیا حکم گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ تسبیح کیجیے، وہاں بھی نہیں اور مغفرت کیجیے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورت، تو غالباً حضرت عباس سے کسی نے کہا کہ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھا، کیا حضور کا وقت قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا کیسے سمجھا؟ ابن عباس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہر نماز وقت میں، جہاں سے نماز کے بعد بھی استغفر اللہ تین مرتبہ ہے، تو آپ کا معمول ہے کہ ہر کام کے اخیر میں استغفر اللہ، تو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ کا اخیر وقت ہے استغفار کر دیجیے. بس سب بھی بہت خوش ہوئے لوگ، حضرت عباس نے غالب نہیں بات کی، اب کر سدی نے کی بس سب بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. ये कोई भी दुआ मांगे या कोई भी दुआ मांगे तो जरूर उसकी दुआ कबूल की जाएगी। यही नहीं है, खुली ही नहीं, बस कोई भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला। हजरत मुजाहिद ने ही न तकूम से मस्जिद से उठना मजा लिया है, तो मस्जिद से उठो दिए दुआ पर ये भी एक दो नमाज था और कलमा सुभान अल्लाह सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वो कफ्फारे मजलिस फरमाया गया है। वह इदबार नजूम की तफसीर में इब्ने अब्बास से फजर की दो सुन्नतें भी मुरा ली गई हैं, ये भी उसी में दाखिल है। हजरत आयशा फरमाया करती थी कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो रकातों से किसी भी सुन्नत या नफी की पाबंदी करके नहीं देखा। फजर की नमाज से पहले जो दो रकात सुन्नत उसकी बड़ी अहमियत थी और बड़े उसके फजाइल का बयान किया था मैंने। उसमें रोजी की वसत भी है, घर पढ़ के दो तीन चीजें हैं, एक मराठी फला में ही रवायत है। तो इंतमाम किया था, देखो भाई फजर की सुन्नत घर पर भी जाओ तो ये होगा, रोजी में सारे करता भी है। दो चीजें और भी हैं उसको देख लीजिएगा, बारह वहां नकल कर ये तो अच्छा है कि तफसील में हजरत इब्न अब्बास से फजर की दो सुन्नतें भी बयान की गई हैं। हजरत आयशा फरमाया करती थी कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो रकातों से ज्यादा किसी भी सुन्नत या नफिल की पाबंदी करते नहीं देखा। तब मैं तफसीर तो ये मुख्तार का तो बयान कर चुका था ना, जगरीन का अंदाज अलग है, इस वजह से मैंने इसको भी सुना दिया। बात वही कही अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये जो वज़ाइफ हैं जो आमाल हैं उसके जजाओं पर भी यकीन अदा फरमाए। आमाल हैं और जजाए हैं, अल्लाह ताला ने आमाल भी बयान किए हैं और जजाए भी बयान फरमाए हैं। जैसे आमाल को लेते हैं जजाओं पर भी नजर रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह जब हम ये आमाल करेंगे तो ये जजाए हमको मिलेंगी। ईमान यकीन तस्दीक जो आता है हजरत बाब मामूल कर, जब ये दवाई देखा उन्होंने है कि फजर की सुन्नत घर में पढ़ने से ये स्वभाव है तो बाबा उसको मामूल रखते थे, बदलाते भी थे, बहुत ही पाबंद थे जी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे। ये लोग कह रहे हैं कि कम बोला करो, अब हमने कम बोलने शुरू कर दिए। अगर डॉक्टर ने कहा कुछ है तो नहीं, लेकिन एहतियात तो करेंगे। कल तो लोग डर गए थे उसको, डॉक्टर देख रहा है उसने सब किया, कहा नहीं कोई बात नहीं, बड़े एहतियात का ही है कि ऐसा कब गम बोलिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को थोड़ी सी बात को ज्यादा करके दिखाए, इसके अजर सवाब को इसके मुनाफे को ला, फिर इंशाअल्लाह कल से दुआ कीजिए। अल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दे, सेहत दे, वसात और बरकत अता फरमाए और जितने जायद मकासिद हैं अल्लाह पूरा फरमाए। आप सालहीन हैं, सालहीन की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। सब लोग इज्तिमाई ये दुआ करें कि अल्लाह ताला दीन की भलाई भी और दुनिया की भलाई भी हम सब लोगों को अता फरमाए, उसमें सेहत है, आफियत है, हिदायत है। अल्लाह ताला इन तमाम हिदायत से हम सब लोगों को फैजिया फरमाए और हिदायत या फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका अरहमर राहिमीन।